Book 2 78 78 78 الصفات 1 Adjektiv 1 Adjektiv 1 امرأة كبيرة السن En gammal kvinna En gammal kvinna. Imra'atun samina. En tjock kvinna. En tjock kvinna. Imra'atun fuduliya. En nyfiken kvinna. En nyfiken kvinna. Sayyaratun jadida. En ny bil. En ny bil. سيارة سريعة. En snabb bil. En snabb bil. سيارة مريحة. En bekväm bil. En bekväm bil. ثوب أزرق. En blå klänning. En blå klänning. ثوب أحمر. En röd klänning. En röd klänning. ثوب أخضر. En grön klänning. En grön klänning. شنطة يد سوداء. En svart väska. En svart väska. شنطة يد بنية. En brun väska. En brun väska. Shantat yad bayda. En vit väska. En vit väska. Nasun lutafa. Trevliga människor. Trevliga människor. Nasun muhavvabun. Artiga människor. Artiga människor. ناس مهمون. Intressanta människor. Intressanta människor. أطفال محبوبون. Trevliga barn. Trevliga barn. أطفال وقحون. Elaka barn. Elaka barn. أطفال مؤدبون. Snälla barn. Snälla barn.